Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Vocii Basarabiei, 804-424-804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Câteva știri foarte și foarte bune, în opinia mea. Ucraina a facilitat la maxim, a simplificat la maximum, deci, importul de fructe și legume din Republica Moldova. Zile apropiate, o delegație de fermieri moldoveni vor pleca în România după o înțelegere dintre premierii Leancă și Ponta pentru a negocia contracte de livrare a fructelor în România. Organismele financiare internaționale ajută Republica Moldova pentru a stabiliza valuta și a diminua presiunea asupra leului, adică a fortifica leul. 250 de milioane de dolari vor intra în curând în Banca Națională. Pare să că toată lumea este gata să ajute pomicultorii ajunși în impas, pentru că un dolar, un leu puternic îi va ajuta și pe ei, mai ales că și băncile, reprezentanții băncilor din Republica Moldova au promis astăzi, în cadrul unei întrevederi cu premierul Leancă, să revadă procedurile de, și politice de finanțare a agricultorilor și sunt gata să reeșaloneze creditele, datoriile la bănci pe care le au producătorii de fructe în mod special. Iată că nu au trecut doar nici 3 zile că mai multe acțiuni conjugate, să amintim și de cele 20 de milioane de lei alocate din bugetul de stat pentru a procura mierele pentru grădinițe și școli și instituții bugetare, parcă se conturează deja un efort colectiv pentru a diminua din impactul embargoului rusesc. Dar și o veste proastă, Interfax anunță că Rospotrebnadzorul s-a apucat de capul legumelor moldovenești. Castraveții, roșii, dovlecii îi controlează și îi verifică, de Doamne ferește, și amenință că dacă vor găsi măcar ceva, vreo moleculă de antirusism în aceste legume, sancțiunile vor fi și mai drastice. Deja mai drastice decât interdicția de import, nu știu, poate că le vor strivi cu tancurile, așa precum striveau cu buldozile cândva vinurile moldovenești. Cine știe ce show-uri mai pregătesc acești cetățeni. Dar și o delegație a Republicii Moldova, una guvernamentală, va pleca spre Moscova pentru a vorbi cu tetateții de acolo, cu omologii de la Moscova, să vadă ce au de gând să facă rușii mai departe. Pentru că ucrainienii au anunțat azi că vor institui sancțiuni împotriva Federației Ruse. Dar noi continuăm să abordăm problematica într-un context, cum să vă zic eu, preelectoral. Se apropie de sfârșit mandatul actualei guvernări. Astăzi președintele Republicii Nicolae Timofte a decorat mai mulți miniștri și deputați. Motivul principal pentru contribuție la semnarea acordului de asociere, pregătirea, semnarea, negocierea acordului de asociere, într-o altă ordine, desigur, și semnarea acordului de călătorie fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Eu cred că merită efortul cei care merită aceste medalii, aceste distincții, aceste ordine, cei care au contribuit și pe parcursul a doar 4 ani, iată-ne că ne-au apropiat atât de mult de Uniunea Europeană când nici nu visam la 9 aprilie 2009, atunci când eram deja și blocați pe frontiera de pe Prut. Și discutând în acest context preelectoral, hai să încercăm a alege grâul de neghină și să ne imaginăm o perspectivă post-electorală. Întrebarea mea este simplă. Care partid după alegeri ar putea constitui pilonul unei guvernări sau pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? 804424 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Formula Vocea Basarabiei, două linii telefonice, 804424, 804422, care este, în opinia noastră, partidul care după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă. Bună seara! Evident, cu argumentele de rigoare. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Vreau să dau numărul meu de telefon, 0269-49-274, Claudia Grație din Sofia Hâncești. Avem în jurul la o tonă de curcudele, mășcate, de astea roșii, și le dăm cu 2 lei kilogram. Poate cineva le folosesc la campoturi sau la de mâncat, sau chiar să ocupă și fac rachiu din ele. 0269-49-274. 0269-49-274. 274, am notat. Repet, 0269 269 da. 49 da. 274. Da, 274. Sofia Hâncești. Grație, Claudia. Da, doamne, grație. Da. Le lăsăm cu 2 lei, cu tăși, dar vă spun, se prăpădesc. Doamne Claudia, doamne Claudia, dacă tot... Mășcate, și roșu, și da. Deci, dacă tot ați telefonat, care e, în opinia noastră, este partidul care după alegeri ar putea să constituie o guvernare sau pilonul unei guvernări pro-Europa și pro-reformă? Gândim PDL-ul. PDL-ul care este? PDL-ul de meu, Stejarul. Așa. Da. Vă mulțumesc. A fost prima ascultătoare și... Mă bucur chiar că are încredere în postul nostru de radio și a anunțat telefonul 0269-49-274, Claudia Grație, Sofia Hâncești, o tonă de prune. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Dr. Gheorghe Orhei, domnul profesor, stimați prieteni, vrem, adică răspuns concret la întrebare. Care partid după alegeri ar putea duce țara spre... vreau zic, direcția dezvoltare europeană. Vreau zic, noi vedem, iată cum, vreau zic, situația cu alegerile. Și o întrebare foarte bună, de ce? Pentru că principala, acum, vreau zic, gândire, responsabilitatea noastră este să ne pregătim pentru acest eveniment. Vreau zic, în primul rând, cum vedem noi? Vreau zic, Partidul Liberal Democrat, noi vedem un partid puternic, un partid, vreau zic, care cu o perspectivă și le dorim succese și cu stimă și respect față de acest partid și concetățenii care susțin acest partid. Avem al doilea partid care se margă în alegeri, vreau zic, Partidul Democrat, cu stimă, adică, dar vreau zic că o să vedem cum o să margă el mai departe. Vreau zic că avem a treilea direcție a legătorilor, vreau zic că Partidul Liberal Reformator. Noi, dintre acest partid, vreau zic că eu am mai spus și mai înainte, vedem, vreau zic că un nucleu a unei noi clase politice care ar trebui să o dezvoltăm în prezent și în viitor. Vreau zic că și în afară de aceasta avem, vreau zic că partidele liberal, avem Partidul Liberal Național, avem Partidul Democrat și așa mai, vreau zic că, cum spune, partidele mici cu o, vreau zic că, cu o cauză națională cam comună. Partida europeană, am putea spune. Da, vreau zic că noi am socotit, ar fi bine ca aceste partide mici cu direcția, viziunea europeană să consolideze în jurul nucleului nou format a unei clase noi politice care se regăsește acum în Partidul Liberal Reformator. Noi și încă una, vreau zic că dacă vrem să ieșim din situație, vreau zic că noi vedem ca după alegeri la conducerea țării să fie trei partide. În primul rând, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal Reformator, și care ar putea deveni, dacă și celelalte partide mici de așa, de direcții, cum cauza europeană, cauza națională, văd că el ar putea deveni un partid liberal republican, Adică înseamnă că, cum spune, un partid puternic care ar decide și ar putea decide mult soarta țării noastre. Partidul Democrat, adică e că aici avem trei partide care, la părerea noastră, după alegeri vor avea posibilitatea să se conducă țara. Da. În rest, dacă avem a patra grupă, partidele celelalte cu Steaua Roșie și așa mai departe, acestea sunt partidele dușmănoase țării, care noi, cetățenii Republicii, trebuie să înțelegem că trebuie să luptăm și contra lor, pentru că ei nu ne vor binele. Știți, dumneavoastră, toate aceste chestiuni. Da, deci, ia că noi cum vedem, vreau zic că situația politică, pregătirea către alegeri și după alegeri, ia că într așa mod. A rămas, vreau zic că, încă o mențiune, dacă se poate, doamnă profesor, vreau zic că noi avem concepția sau avem părerea că liderii partidelor este mici, cum ar fi Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Acțiunea Democratică și așa mai departe, sunt mai multe acolo, nu le numărăm pe toate, vreau că ei ar trebui, vreau că se gândească, pentru că singuri ei nu se treacă pragul electoral, înseamnă că o să rămâie în afara, vreau zic, acțiunii pentru a participa la alegeri. Vă mulțumesc, domnule Gheorghe. Vă mulțumesc ca să respectăm așa cu aproximație cele două intervalul de 2 minute rezervat mesajului. 804424, 804422, formula Vocea Basarabiei, care în opinia noastră este partidul ce după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă. Bună seara! Bună seara, domnule Gherasim, Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Dacă PLD-meul îl scoate în față pe Iuri Leancă, primul în partid, primul pe listă, la alegeri, PLD-meul va fi prima vioară pe eștierul politic. Dacă PL-ul îl plasează în față pe Chirtoacă, aceste două partide vor putea forma majoritatea parlamentară și guvernul. Vă mulțumesc! O seară bună! O idee interesantă, mergem mai departe. Bună seara! Alo! Da, doamnă! Alo! Da, cu cine vorbim? Bună seara! Bună! Eu... Teodosia! Sau nu? Alo? Alo? Da, doamnă, vă ascult. Doar închideți radio-ul. Păi da, Teodosie, eu sunt Vera. A, sunteți Vera, îmi cer scuze. Da, domnule Vera, dar închideți radio-ul, e cu... Da, vreau zic că eu n-am sunat de mult. Anul trecut am sunat odată și vă sun acum. Părerea mea de mult s-a creat. Vreau zic că eu socot că cel mai puternic partid este PLD-meu. Și dacă domnul Vasile Guț spune că trebuie pus Leancă în frunte, eu socot că Leancă și cu Filat lucrează concomitent, ei împreună hotărăsc toate lucrurile și spune-mi cine-i prietenul tău și să-i spune cine ești tu. Asta e una. A doua, noi, electoratul, trebuie să hotărâm singur soarta noastră și să gândim la rece. Noi nu trebuie din nou să interlocăm, adică să-i unim din nou pe Ghimpu cu Filat, fiindcă Ghimpu, în pofida bolii lui, el iubește să aibă jertfi întotdeauna. În Consiliul Municipal el s-a sfădit permanent cu Mușuc, până nu s-a despărțit, nu s-a liniștit. A venit în alianță, el s-a certat permanent, Filat era jertfă, de atâta cred că el e mai puternic, Filat, și are idei mai bune și nu-i depășit de vârstă cum e Ghimpu. Și ar trebui, mai ales mă adresez adepților lui Ghimpu, să-l lasă și să-l lasă mai bine să se voteze pentru reformatori, că ei au salvat cursul european. De aceea, eu cred că nucleul o să fie, dar de Partidul Democrat, eu nu știu dacă cineva cât a luat el, nu știu, noi ar trebui să scăpăm de Plăhătniuc, să salvăm justiția și Curtea Supremă de Justiție și Procuratura și toate celelalte. Eu sunt pentru Partidul Reformator, fiindcă unirea noastră națională și ducerea în Europa au să o facă așa diplomați ca al de Leancă, așa oameni abzi de muncă și hotărâți în acțiunile sale ca Filat, să facă asta totuși așa oameni înțelepți ca Hădârcă, ca Săhărneanu, oameni inteligenți și cu idei profunde ca Ana Guțu și alții care sunt într-adevăr în fruntea tuturor. Da. Da, asta e părerea mea. Doamnă Vera, mulțumesc. Luăm următorul apel telefonic. Care partidul în opinia dumneavoastră după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? Bună seara. Bună seara. Bună. Domnul Arcadie, este Alexandru Sili din Lăpuș. Da, domnul Sili. Părerea mea, eu am să spun foarte scurt. Înseamnă că înțelege că eu am mai multe, cum zice, obiecții față de iubitul meu Sătean, dar totuși socot că Partidul Liberal Democrat poate să fie nucleul principal în viitoarele alegeri, numai că trebuie de revăzut lista, trebuie de inclus în listă personalități. Până și cine aud eu acolo? Deliu, Țap, Treleț, Butmălai și gata. Altcineva nu-i aud, nu se văd și nu se aud. Una. A doua. Dar cel mai bine ar fi ca să facă politicienii noștri, ca în România, cum fac amu, să unească toată dreapta. Și atunci ar fi, da, atunci cu siguranță că alegerile ar fi câștigate. Iată așa. Da. Deci constituirea unui bloc electoral. Da. Da. Da. Da, domnul Sile, mulțumesc. Continuă forumul la Vocea Basarabiei. Următoarea opinie, următorul punct de vedere, 804424, 804422, bună seara. 804422. Vă ascult. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Domnul Ion Chișinău. Da, vă ascult. Domnul Gherasim, ascult eu transmisiunea, e foarte interesantă, dar aș vrea să spun o chestiune, căci poporul a pierdut încrederea în toate partidele. Asta una. A doua, omul votează, dar nu știe pe cine. Nu votez pentru întuneric. Nu-i corect asta și chestiunea asta niciodată n-a să îndrepte. De aceea, eu propun următoare variantă. Ca să fie alegeri pe circumscripție. Domnul Ion, acum nu vor fi. Nu. Un moment, eu înțeleg. Eu știu poziția și situația foarte bine. Așa. E vorba de ce că dacă ar fi, zic, votare pe circumscripție, s-ar hotărâi sute de întrebări. Omul îl cunoaște pe alegător. Se întâlnește în fiecare zi cu dânsul. Vreau să zic, hotărăști diferite întrebări. Dar așa încearcă astăzi să înscrii sau să vorbești măcar cu un deputat. Nici cu nimeni nu poți să te întâlnești să vorbești. Ia ca o pildă foarte simplă. Uitați-vă cu nenorocirea asta care s-a întâmplat la Botanica, cu Mansaza. S-a fost de pildă un deputat de la Botanica, pentru s-a luat ajunge mintea ca să adresez tot poporul de la Botanica, să dai 100 de lei și oamenii ăștia sărmani ieșau din situația asta atât de critică, căci n-au ieșit și nici nu o să iasă. Acum, dumneavoastră a spus că varianta asta acum e imposibil. Ba chiar e posibil tot. Știți de ce? Pentru că dacă ei nu vor ca noi să alegem pe cei care noi îi dorim, care știm, poporul să ne iasă la votare. Și la vitez, și atunci ar vedea ei în ce situație ar fi. Cum asta? Votăm și nu știm pe cine. Domnul Ion, eu știu pentru cine votăm, pentru că există lista electorală aprobată de Comisia Electorală Centrală, iar modificările în listă se operează maximum, dacă nu mă înșală memoria, cu 3 zile înainte de votare. Adică dacă luăm lista și citim 101 deputați, noi știm pentru cine votăm. 101 candidați. Da. Păi știm și aceste liste sunt publicate. Sunt afișate în obligatoriu în sectoarele de circumscripție și așa mai departe. Eu nu zic că noi nu știm absolut pentru cine votăm, pentru că vedem lista. Eu nu spun că absolut, noi cunoaștem din 101, vă 30, permanent, vă zic că ies să vorbesc, dar ceilalți 70 nu mă ridică mâna în sus și niciodată ne-am văzut și nici nu mi-a auzit. Da. Da, domnul Ion, vă mulțumesc. Continuă forumul. Alo. Da. Bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Eu sunt, da, în emisie. Da, dumneavoastră, bună seara. Alexandru mă numesc, sunt din Chișinău, dar acum sunt în Răionul Criuleni. Prima dată sun la dumneavoastră, desigur că faci un lucru bun, socot eu, Ne-am învățat a vorbi, dar vorbim, dar clar că acționăm și puțin. Nu este efect. Vreau să spun că partidele astea care sunt la conducere astăzi, toate s-au compromis. Toate au vedem și facem. Un singur lucru cu Europa asta ceva, mergem, dar cu hoția e la vârful. Dar desigur că nu avem altă ieșire, trebuie să votăm pe cineva. Și desigur că Partidul Liberal Democrat acolo, dar Doamne ferește să votăm pentru Partidul Democrat, Doamne ferește să votăm pentru Partidul Comunist. Și apoi nu se vorbește la dumneavoastră nimic ca despre un partid ca antimafie. Este un partid puternic, eu sam o leac acolo, și ar fi bine ca să-l poftiți odată, să eu știu, cumva să vorbească aici, să audă lumea și despre antimafie. El e un partid pro-european, contra hoții, pentru Moldova, pentru, mai scurt, un partid foarte, foarte bun, eu s-o cot. Deci aia doresc să promovez și partidul ăsta. Și clar că ar fi bine și acele partide mai mititele care numai Doamne ferește să nu votăm ea ca acele partide care le-am spus eu. Aici ne-au furat deschis și mai scurt, asta e povestea. Bun, mulțumesc! Domnul Alexandru, vă mulțumesc! Formul continuă, 804-424, 804-422. Care este partidul în opinia dumneavoastră ce după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? Bună seara! Două linii telefonice la dispoziția dumneavoastră. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Da, domnul Vascu, doar închideți radio-ul că este ecou. Eu că închid. Da, o rugăminte pentru toți ascultătorii. Când ne salutăm, deja închideți radio-ul, da. Bună seara, bună. Domnul Gerasim. Bună. De mult nu v-am sunat. Cine? Nichifor. Da, domnul Nichifor, bună seara. Slobozia, Soroca. Da. Înainte de anul nou a fost așa întrebare. Ce vă doriți în noul an? Eu v-am spus. Îmi doresc multă sănătate, la viitoarele alegeri, câștigi partidele de dreapta și centru-dreapta. Iată că am ajuns la întrebarea cu alegerile. Același lucru îmi doresc în ziua de astăzi, ca Partidul Liberal-Democrat, îl susțin tare mult pe domnul Guțu, să meargă în frunte domnul Leancă. Partidul Reformator, Liberal, să dea mâna, să nu umble stropind unul pe altul cu ghimpul, fiindcă, cum n-ar fi, cum n-am dat, totuși mai mulți liberali țin la Partidul Liberal, cei ce au votat. Să dea mâna să meargă într-un bloc. Reformatorii cu ghimpul. Să, în așa caz, poate și din partidele cele mici care mai apar, liberal, național, toate care sunt pro-europene. Dar Partidul Democrat nu-i de dorit ca să fie la guvernare. Când m-ai auzit că astăzi i-o dat și medale lui Plăhătniuc. Eu nu, și spitrești acolo, lumea stărui să dezbată de așa politici. Dar îi dau năgrade. Iată, pe dâns, el a fost pus în listă, ultima zi când se mai putea de pus în listă. Ei s-au pus de la început, nici atâtea mandate nu au avut să aibă. Dar să nu-l pus deloc, au avut să aibă mai multe mandate. Dar de obște, partidul ăsta, el a fost și-a spic de grâu, rândunele, păsărele, amul floricele, acolo diacul, acolo jumătate de partid de, care încurc acolo, numai ni stopărești pe loc. Ani la rând, de când ești. Eu sunt pentru aceea că partidele de dreapta centru dreapta, să ia guvernarea, să margă unde ne-am pornit. Da. Vă doresc o seară bună, să dă Doamne, cu Doamne ajută. La revedere, domnul Nichifor. A fost un apel de la Slobozie Soroca, să vedem de unde este următorul apel și cine ne sună la unul din cele două telefoane, 804-424, 804-422. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Iuri din Chișinău. Da, domnul Iuri. Eu vreau să spun că partidii sunt foarte multe și înainte de alegeri mai aduna încă și mai multe. Vreau să spun că asta e părerea mea proprie și personală. Înainte de alegeri, iară să mai promită tare mult. Ce au făcut partidele astea care au stat 4 ani sau cât acolo la guvernare? Au rost pantalonii, s-au ridicat salariile. În timp de, ia cam 2-3 zile, ultimele 90 de legi au adoptat. 90 de legi. Dar ce au făcut dar tot sesiunea toamnă, iarnă, primăvară, vară? S-au plecat jumătate de parlament, au plecat în concediu. Asta pentru cine noi să votăm? Iar asta ne promit, asta ne pun pe urechi diferite. Și azi președintele a dat medalii. Se întreabă, pentru ce medalii a dat? Avem embargou de Rusia. Fermierii n-au unde vinde marfa. Bumacov a promis multe și multe. Și le-a dat medalii în cazul ăsta. Cursul dolarului și european a crescut, de-am nici nu se mai poate. Prețurile cresc și asta le dă medalii. Se întreabă, pentru ce? Numai că o escalit cu Uniunea Europeană, eu s-o cot pentru asta, nu-ți dă medalii. O făcut, bravo, da, mulțumim, dar pentru așa ceva nu-ți dă medalii, când țara se află într-o criză mare. Mulțumesc și o seară bună. Seară bună, domnule Iurie. Nu vă mai întreb care partid ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă. Bună seara. Dar îl întreb pe următorul ascultător. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Stau și ascult vorbitori la Vocea Basarabiei și mi se ridică părul. E sigur că partidele care au fost la guvernare s-au compromis, toate s-au compromis. Au promis data trecută multe și nevrute și aproape că nimic n-a îndeplinit. I-au promis o sară fără sărăcie, locuri de muncă și așa mai departe. Nu o să le repet pe toate acum sara. Eu m-am aflat, eu am votat pentru Partidul Liberal data trecută cu toată familia mea și am mai convins vreo sute de cetățeni să voteze pentru dâns. Și m-am aflat trădat când s-au dispărțit reformatorii de Partidul Liberal. Eu pentru toți am votat. N-am votat ca ei să, pe urmă să sfădească și să o iei unul Ceala și unul Hăiță. Cu mare regret. Desigur că cum am votat pentru Ghimbo, așa am să mai votez. Sunt partide, este Forța Poporului, domnul Chirtoacă acolo, am uitat cum îi zice dumnealui, Chirtoacă. Nicolae. Chirtoacă. Nicolae. Să fie un partid bun. Partidul Liberal Național se poate de votat. Dar nici într-un caz noi mai vota pentru partidele care au fost Liberal Democrat și Partidul Democrat, care au furat țara. Au furat-o pe bună dreptate, să grăim așa cinstit. Și nu, corupția, nu s-au luptat. Cum să lupte cu corupția? Cum să piară corupția? Cum să lucreze justiția dacă ei n-au făcut nimic? Ei au tras turta sub dânsii și au furat. Ei întâi și pe urmă au mărs corupția în toată țara. Așa că, dragi ascultători, alegători, gândiți-vă bine ce faceți. Gândiți-vă bine ce faceți la alegerile următoare. O seară bună. O seară bună, domnul Mihai. Forumul continuă. Întrebarea este aceeași. Care partid, în opinia dumneavoastră, după alegeri, ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? Bună seara. Alo. Da. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Gherasim, Ion de la Hâncești. Da, domnul Ion. Vă ascult foarte timp și dumneavoastră, acum așa arați. Sunt întrebare, eu știu. Știți, o întrebare cam și grea și ușoară și parcă și serioasă și parcă nu chiar, nu știu cum. E partea a doua importantă, pro-Europa și pro-reformă, două am pus. Pentru da, că una este să fie pro-Europa și să fie anti-reformă. Noi venim spre Europa cu coaliția. Acum, dumneavoastră, când spuneți care partid, înseamnă că și iar îl dezvenăm și pe ISA. O scoatem unul dintre ei. Repet întrebare, care partid după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? Deci pilonul, nu... Bine, da. Eu am ascultat și vorbitorii anticipați. Da. E o întrebare destul de interesantă. Care partid? Clar lucru ar trebui să fie un partid nou, un partid cu o gândire nouă, cu niște pași noi, cu niște acțiuni mai noi. Știți, acum îi criticăm ea ca precisori, i-au criticat. Eu știu, s-au greșit, s-au făcut-o intenționat. Știți, la noi, la Moldovenii, ăștia așa de cărăghioscă. Uite, chiar și cazul ăsta de azi, vuie toată mass media. Și chiar nu s-au găsit alt timp și așa mai departe. Parcă sunt serioși oamenii ăștia. Dar până la urmă vreau să spun că avem băieți buni. Și cred că ar fi de dorit totuși guvernul care cât de cât a făcut cât ceva în frunte cu partidul său să devină un pilon după alegeri. Dar să nu o iei cu nasul pe sus, ca și rânzosa noastră ăsta. Să meargă alături și Ghimpu, să meargă și reformatorii, să meargă și parcă să ivesc niște partidzele, niște al lui domnul Nicolae Chertoacă, bunișor, parcă. Este și doamna de la Partidul Național, dacă nu mă greșesc, Pivacenco, nu cum îmi zice. Doamna Pavlicenco, Partidul Național Liberal. Da, Național Liberal vine cu niște direct, spune în față, ce lucruri care ar trebui să se întâmple, ea le pune pe masă. Sperăm că totuși s-au găsit niște oameni și vreau ca noi iarăși încă o dată să fim uniți. Să fim uniți toți alegătorii ca să alegem într-adevăr partidele de dreapta la următoarele lege, că dezbinările merg foarte serioase și deși merg încă mai serioase. Să conștientizăm faptul, să lăsăm în ziua aceea piața, cartofii, beșurile și tot așa mai departe și să mergem la alegeri. Cărușă îi zic, mașca tăbâla aici, e linet. Și eu iei pe mașca și se duce, dar moldovanul și iar să-mi dea ei dacă îmi mă duc. Că asta e dureros pentru noi. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare și rog ca să fie, ar fi bine să fie partidul care v-am zis eu, partidul oamenilor onești care s-o alege și care eu mă alege noi cu dumneavoastră. O seară plăcută. O seară bună. Salut. Încă un ascultător, bună seara. Bună seara. Bună. Știți, eu făcut că... Domnul Iurie. Da. Eu făcut că Partidul Liberal Democrat, după electoratul ăsta care este, eu gândesc că va face față, pentru că eu nu ieșe de principial și îi fac, cum să zic, își fac o strategie dinainte, și după cum au fost ei până acum, adică și nu sunt așa de principial. Da, bun, Partidul Reformator și Liberal, dar ei principal, ei chiar dacă este ceva de făcut să nu e real, ei mărgă înainte tot, dar mărgă la principiu. Aici mai lasă, mai un alt. Și îmi pare rău că mulți alegători, nu, mulți ascultători, dacă sună și putem spune, dacă tradători Partidul Liberal, dar măcar unul să spune, să argumenteze, să zică, ei, dacă nu aveți de spate aici, Partidul este liberal. Nu ai greu să întrebăm la legii anticipate sau nu. Și dar știu că ei destul de bine știu care e cauza, de ce așa s-a întâmplat. Că dar Partidul Liberal Reformator a rămas aceeași programă, nu s-a dat în stânga sau în dreapta sau în alta. Așa, pur și simplu atunci trebuie să scăpăm de legii anticipate. Și toți care întotdeauna spun că trebuie măcar argumentat și spuneți, ia că dacă nu aveți să iți apun, nu aveți să întrebăm anticipate. Dar destul de bine știi că nu aveți să întrebăm alege în spate. Și trebuie să, adică, vor să le, nu știu, un patriotism, adică, un convinție numai, adică, nici, nu știu, cum să mai exprim, adică, să spun corect gândurile. Dar Partidul Liberal Democrat, și încă trebuie să învinuiesc, că aceștia au fost, îmi pare rău că cam la dacă democrația asta pe de parte tot, nu știu cum, furat, nu a făcut nimic, cum nu s-a făcut, dar s-a făcut multe. Bun, înțeles că da, poate au existat careva corupție, dar eu nu vreau să spun că au furat și înainte și vor spune că înainte au furat mai puțin și au furat mai mult. E tot au furat așa și erau deprins cum furau și așa din trecut. Dar totuși s-a făcut foarte mult. Și trebuie să recunoaștem. E bine a criticat, de arăta că dacă nu mai fac corupție în asta, dar dacă să ne uităm la un obiectiv, totul careva pași s-au făcut. Totuși, dacă uitați-vă că intram, dacă nu-și fost guvernarea asta, nu-și curând, nu mai intram noi azi în Europa și nu mai... nici nu avem nici pe... Avem să întârziem încă pe vreo 10 ani înainte. Avem să rămânem ca măcar ghimile acum, intrăm cu Gruzia, cu Istia, dar așa... Avem, noi trebuie să intrăm împreună cu Pribalțica, dacă nu am avut minte și ei și un alt. Dar măcar acum să ne întârziem și să intrăm la timpul nostru, când a trece vă 10 ani de-am noi suntem, că de-am sunt careva schimbări. Dar dacă nu o să iară, o rămâne așa. Da. Bine cum am... Da, domnule, vă mulțumesc. O seară bună. Alo. Următorul la apel telefonic, bună seara. Alo, da. Bună seara. Bună seara. Aurel de la Soroca. Da, domnule Aurel. Domn Gerasim. Ascult. Vorbitorul precedent, numai și-a spus că aș fost bine, a fost un partid nou, care am avut să avem încredere în trânsul. Eu mi-am adus aminte, 2 ani în urmă, un vorbitor, la vocea voastră Sarabiei, v-a propus, domnul Gerasim, ia fă un partid vocea Basarabiei. A fost așa ceva, aduceți aminte. Da. Aduceți aminte, da? Da. Anul ăsta încă un vorbitor s-a dat cu părerea asta. Și am multă lume vorbește că noi stăm la cetate, ne întâlnim sâmbata, duminica, toți pensionari, discutăm diferite probleme. Și acum eu mă gândesc așa, că s-a fost format partidul Vocea Basarabiei 2 ani în urmă. Toată lumea care are mare încredere în Vocea Basarabiei și asta. Și s-a fost format partidul de dumneavoastră, ia ca și ne aveți ei pilonul omul la alegeri. Da. Cum spuneți dumneavoastră? Nici nu știu. Eu am încercat odată și nu mi-a prea mers și... Bun. Socrul meu, Dumnezeu să te avea o vorbă. În țara asta va fi bine când fiecare va lucra de ce și-a învățat. Eu am învățat de jurnalist. Bun. Domn Gerasim. Da. Acum mai am o propunere. Da. Cât nu-i târziu, până la alegeri, de format un partid nou cu denumirea Burunduc. Dintre acei oameni care au participat la război pe Nistru, din acei oameni care în Afganistan au luptat, au vărsat sânge, s-au luptat pentru poporul nostru. Eu ia ca mă adresez către dânsă să formez așa un partid și ia ca aici partid, eu cred că a scumbat toți partidele astea care strădători. Eu așa s-o cot. Care își trădează stăpânul, este o vorbă din bătrâni, care își trădează stăpânul, moare argat. Amu, câți au fugit din Partidul Comuniștilor, câți din Partidul Liberalilor, cât așa e, ăștia nu sunt oameni serioși, eu s-o cot. Mă, dacă tu ești din partidul ăsta, înseamnă că trebuie să-ți arăți demnitatea, trebuie să... faci ceva bun pentru stat, pentru popor, pentru... Dar ei fac numai pentru dânsă. Legi peste legi, sunt colegii deasupra și nic clar. Da, domnul Aurel. Posibil că numai pentru dânsă stărui. Da. Eu vă mulțumesc. A fost domnul Aurel de la Soroca, care pledează pentru, sau care consideră că pilonul unui guvern după alegeri, un guvern pro-Europa și pro-reformă, ar putea să fie un partid care ar putea să fie format... în condițiile legii, bineînțeles. Bună seara! Dar până atunci să vedem care, prin cele pe care le avem, care partid după alegeri ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? Domnul Igor din Orhei. Ascult. Eu spun cum a stradă atâtea de amă partide, foarte multe partide și da să ne amintim de... o poveste veche despre lebăda, ștuca și racul. Racul broască. Unde duc carul, unde ne duc carul. Unul trage într-o parte, în altă parte, altă parte. Nu-i corect asta. Noi avem situația asta în ziua de azi. Trebuie să fie un partid. O turmă trebuie să fie și un popor. Așa scrie în Biblie. Bun. Mulțumesc. Domnul Igor, ați putea vota dumneavoastră sau tot electoratul doar pentru un partid și atunci un partid va fi. Dar celelalte, adică va fi în part la guvernare, dar celelalte au dreptul la existență. Nu puteți leza dreptul domnului Aurel de la Soroca, care vrea partidul Vocea Basarabiei, sau eu știu... Care da, dar celălalt trage în parte, celălalt în altă parte, celălalt în altă parte. Trebuie un partid să fie comun pentru toți cerințele, pentru toți oamenii care sunt. Da. Da, vă mulțumesc. Da, da, un partid care se exprime... Alo? Întreb un spectru de opinii. Bună seara. Alo? Bună. Bună seara! Bună! Teodosia! Da, doamnă Teodosia! Eu nu mă grăbesc să fac încă concluzia, știți cine va putea. E clar că Partidul Liberal Democrat a făcut mult, mai ales mă refer la Leancă, dumneavoastră știți că, cum eu am zis, că acesta e visul meu și așa mai departe. Dumnezeu să le dea sănătate, eu cred că încă, așa cred eu, că încă e de vreme de apreciat, de cine poate să fie pilonul și așa mai departe. Eu vreau să spun una și să previn chiar pe fiecare care aude și în genere, Nicolae Chertoacă, el e foarte bun om, adică nu bun om, el e deștept, dar el nu e omul nostru, el e mai roșu decât comuniștii, așa că de acest om trebuie diferit. Și nici cum să nu ajungă la conducere. Acesta e doilea Voronin, numai că e clar cu altă mentalitate. E deștept, dar nu e nostru. La revedere. La revedere, doamnă Teodosie. La opinii. Alo. Da. Bună seara. Bună. Mihai. Da, domnul Mihai. Ce vreau să spun? Ce a fost atroce? N-a fost ploi, n-a fost prăpăd? Plouă, da. Ce vreau să spun? Cum n-a numit noi partidul? Doar de denumirea nu schimbă nimic. Echipa. Uite, cel mai tare mi-mi place pe domnul Leancă, pe fetița lui domnul Snegur. Uite, ăștia au făcut mult, au dus țara practic în Europa. Îmi place de Chertoacă, cu toate că comite și el multe greșeli. Dar în fruntea partidului, ca să fie locomotiva puternică, trebuie să fie domnul Leancă la Partidul Liberal Democrat și o să obținem într-adevăr mult și o să fie o locomotivă puternică. Și dintre aceștia smaie, dintre ei tineri, că sunt mulți băieți în umbră, puternici. Nu schimbă denumirea partidului nimica, schimbă echipa. Echipa ne duce. Dar cum spune doamna de domnul Chertoacă, eu îl cunosc destul de bine pe domnul Chertoacă. El a fost securist. El când era ambasador în America, a lucrat, a bajocurit cum a putut România. Și este un om anti-român, e statalist. Eu i-am spus, dumneavoastră, e tare bine să fie singur, ești patriot statalist, fiindcă și ai un scaun bun, un fotoliu bun, care în România nu se-l ai. Deci e că când vorbește un moldovan, un demnitar din Moldova, e ca un neandertalec, dar când vorbește un român, cu tot o altă carte, cum e mult mai puternici, acolo nu o să obții nimic, așez pe un săcușor cu parale și ai tot. De ce ești statalist? Că, dar noi nu avem ce pierde când ne ducem în România și o să avem munți, alt carte copiii noștri și avem un viitor cu România. De ce uitați de domnul Chertoacă, Nicolae, și eu cred că ar trebui liberalii să unească sau reformatori împreună cu liberal-democrați. Da. Că altfel e rău. Dar cei ce sunt de Partidul Democrat, da, parcă e încolo, dar dacă avea puterea capata multe voturi, e posibil, e periculos partidul ăsta, într-un cuvânt. Da. Seara bună! Bună seara! Bună seara! Constantin. Da, domnul Constantin. Eu îmi fac un mic comentariu la lumea asta care grăiește așa o leacă nu cum trebuie, adică mie nu-i place și am să comentez de și iată, știți că noi am ieșit deodată din regimul ăsta comunist al lui Voronin, putem noi să fim deodată oameni liberi, putem noi deodată să fim să ne liberăm mințele? Păi clar că nu, și lumea nu vrea să înțeleagă, dar stați, nu numai e vorba de minte și de libertate, e vorba de multe lucruri. Voronin a mafiotizat procuratura, justiția, armata, poliția, tot m-a filtizat doar. Și lumea asta doar vorbește și cred și ascultă vocea Basarabiei, nu înțelege de lucrul ăsta. Eu nu vreau să apăr pe nimeni, dar totuși Partidul Liberal Democrat a făcut cât ceva. Nu a îndeplinit tot, multe nu a îndeplinit, dar cât ceva au făcut și nu se poate așa, dar așa care au spus că n-au cine vota, așa i-a data trecută, au votat comuniști și nu tot îți votez comuniști, asta e clar. Dar pur și simplu vor să mai dezbate din oameni ăștia care îmblă și vorbesc. Da, s-au făcut multe greșeli și pădurea domnească și aeroportul și banca, dar totuși într-o măsură care s-a ținut și de cuvânt Partidul Liberal Democrat. Eu așa cred. Eu n-am votat pentru dânșul, eu am votat pentru Partidul Liberal. pentru Ghimpu. Și iată, am o mare pretenzie și la domnul Ghimpu, partidul lui, dar în principiu la domnul Ghimpu, că ne s-a luat tăvărăul. De ce noi și să zic că oameni buni ne fură tăvărăul? Fiindcă tăvărăul a fost dat de guvernul României, guvernul Moldovei, adică nouă ne-a fost dat. El s-a furat, l-a furat drag, știi, și ne pe Capniuc sau alții, și Ghimpu noi și să ne cheme să ne apărăm. Iată, pentru asta am ciudă foarte mare pe dânsul și nu știu dacă l-o mai vota. Bună seara! Seară bună! Seară bună, domnul Constantin de la Sângerea. Următorul ascultător. Bună seara! 804-424-804-422. Care partid, în opinia dumneavoastră, după alegeri, ar putea constitui pilonul unui guvern pro-Europa și pro-reformă? Bună seara! Bună seara! Ia nascut, la Glodieni. Da, domnul Vasile. Vasile. O să vă zic... Ia nascut, da, dumneavoastră. Merită să partidul ăsta liberal-democrat, merită. Merită chiar foarte mult merită. Dar ia că vă spun așa ea. Doamne ferește, toată lumea văd eu când zic. Ferească, Dumnezeu, să mai făceți odată prostia prostilor să mai votați pe partidul Lupu. Aici au fost numai drași, nu au fost, cât și numai insecte nu au fost. Flori, Gheorghin, Trandafir, este știți mai trădători decât trădători. Comuniști și cum au demnitate, măcar nu se schimbă. Dar aici se schimbă. Cum s-a schimbat paraziță dintr-o lână în alta? Deci, rușine și leșii slâmbii votă nimic. Domnul Vasile, ce fac băieți în Rusia și fata în Germania, de Crumanșel, sau cum erau? Tot e bine. E bine. Bine, da. Că, da, mă bucur. Hai să da, o seară bună. Domnul următor la apel? A fost domnul Vasile de la Glodin. Îmi pare bine că vocea Basarabie este ascultată pe un areal extins. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Andrei Basarabă. Da, vă ascult. Chișinău. Vă rog frumos. Bună întrebare, dacă am de vreme, vă spun eu. De ce n-ați ridicat așa întrebarea și tem problema despre cele 11 legi care au trecut ieri și problema cu... Care 11 legi? Blocarea produsului agricole. Cum îi merge? Aseară am discutat, domnul Andrei, aseară am discutat, dar nu mă supraascultați-vă, aseară n-ați ascultat vocea Basarabiei. N-am fost de atât. Bine, dar păi aseară o oră am discutat despre embargo. Dar vă spun că era problema despre legi, că este rușine. Care legi? La deputație și ca majoritatea nu au făcut legile principale care au trebuit. La finiș, cum spune, de amul când corabia... Se duce la fund, șoare și încep să fugă din dreapta în stânga. Pentru că nu se făcea așa. Au dat toată problema guvernului și legile astea care au ieșit 11, cred că nu mai sunt așa la nivel calitativ. Este tot fugitiv, fără discuții, fără nimic, fără democrație. Dacă avem majoritatea, ce nu a votat până moia? De ce așa? Nu e normal asta. E un proces antidemocratic, antilegitim, de pildă. Nu este, nu arde nimic, nu este, nu este adevărat, dar avem încă o săptămână de lucru. Nu este adevărat, domnul Andrei. Lăsăm că de doar vă spărați. Nu mă supăr, dar nu este adevărat. Citiți legea cu privire la guvern. Guvernul poate să-și asume răspundere pentru... Eu sunt de acord, domnul, dar avem deputați care fac legi, deputați trebuie salariu, deputați trebuie să fac tot la timp, nu înainte de finish. Să iei guvernul și poate legi pe urmă, trebuie modificare la fiecare jumătate de an. Și bine că o luat așa legi, dar nu știu cum ar funcționeze, că noi sunt buni legi, dar nu funcționează, domnul Gerasim. Domnul Andrei... Dacă știți bine, dacă știți, dar eu am avut de așa, v-am spus cu multe ori cu legile acestea, domnul Andrei, am cu câteva organizații publice. Domnul Andrei, deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că aveți obiecte, eu sunt de acord cu dumneavoastră că aveți obiecții față de deputați. Și foarte bine. Dați-mi voie. Acum o secundă, nu, ca să precizăm... Dacă Partidul Democrat, Liberal, rați la putere, a căzut anul trecut pe corupție, conform cu Curții Constituționale. În acest an, încă 8 miniștri sunt corupți, pentru că este hotărârea aceea cu agențiile care se ocupă cu declarațiile. 7 miniștri au fost în ianuarie, sus în februarie și doamna asta fac și tot. Ce mai vorbim noi? Corupția nu s-a terminat nimic. Nici nu a fost la dubală, nici un ministru, nici un deputat, nimic. Justiția e pe burtă, nu lucrează. Oamenii n-au încredere. Dar acum vorbim cu ungării. N-au încredere nici într-un partid care la putere. Îmi pare rău de Partidul Liberal. Îmi pare rău că s-o prind așa, pentru că au vrut parțelele, pentru că era corupție, corupția e principalul dușman a statului și a poporului. și ei în grup poate să facă alegeri anticipate. Dar s-o primit așa, s-o primit. Acum, care au dreptul la guvernare? Partidul Moral Democrat n-are dreptul cu corupție, partidul, cum se mai spune și a socialiștilor, Partidul Democrat e un mafior și un trădător, n-are. Partidul de dreapta, Partidul Liberal, Partidul Național, Partidul Antimafiei, să unească este 3-4 partide, poate să aibă 51-52%, atunci avem viitor. Acești partide care au fost corupți, au distrus banca, au distrus economia și încă Lazaric, mă ating, nu au primit el injecții sau un ordin careva, care au distrus economia și au furat în dreapta și în stânga. Și am la urmă spune că el iese de la asta. El a ieșit din partid, din minister, pentru aceea că a făcut mult corupt și pierde punctele cele la alegeri, care va cu voturi, luat afară. Da. Luat afară sau el iese stânga. Eu vă mulțumesc, domnul Andrei. Da, și insigne și medalii și... Da, eu vă mulțumesc. Ca să ne menținem în parametri, am vrut doar să fac o remarcă de ce am intervenit, nu ca să vă insuflu ceva. Înainte de a critica niște legi pentru care își asum răspunderea guvernului și spuneți că nu vor fi îndeplinite și așa mai departe, trebuie să le citiți cel puțin. Să nu vă enervați. În primul rând, sunt făcute rectificări la buget, ca să poată deci, da compensații mărite până la plafonul de 1.500 de lei pensionarilor. Pentru a putea majora salariile la medici și la pedagogi, că cum nu vor fi îndeplinite? Adică, hai să mai purtăm responsabilitate față de mesajul pe care îl transmite. Să citim, eu citesc, de exemplu. Legea care permite ridicarea imunității de judecătorilor și sancționarea disciplinară a judecătorilor e lege necesară și bine a făcut guvernul că și-a asumat răspundere. Și dacă în 72 de ore nimeni nu instituie sau nu solicită moțiune de cenzură împotriva guvernului, ea va fi lege care trebuia a cincea lege din pachetul local. Cât privește parlamentare, dar într-adevăr aveți dreptate. Coaliția trebuie să-și asumi ea responsabilitate în Parlament față de aceste legi. Aici aveți perfectă dreptate. Bună seara, următorul ascultător. Alo, bună seara. Vă ascult. Ana Dundușeni. Da, domnul Ana. Tare bine să ne uităm în oglindă. Cum e societatea, așa avem și partide. Seamnă că suntem... Dacă noi am fi un pic mai citeți, am citit, ne-am interesa... Dar și ne ducem la vot și urlăm acolo în sala aceea pentru cine să voteze acolo. Eu sunt de acord. Partidul Liberal Democrat a făcut foarte mult. Dar trebuie să ne amintim că e undeva 2-3 ani până s-au aciuat, până au găsit lingurile, strechinele, unde stau, știți, ca o gospodină. Ca o gospodină nouă. Și trebuie să fim uniți și să votăm partidele de dreapta. Dar dacă vom fi dispersați și vom vota unul comuniști, unul Dodon, altul, ceilalt, iar vom avea cașa asta, maro, asta se numește cașa maro. Să fim deștepți. Oamenii ăștia ne-au dus unde am dorit. Așa că trebuie să votăm cei și... Am votat data trecută, dar poate să fim încă mai uniți și om birui. Da. Om birui. Da, doamna Ana, o seară bună. Da, mulțumesc. Da, doamna Ana, da, domn Dușeni, următorul apel. Bună seara. Bună seara. Bună. Domn Gherasimenza, e că vreo 5 minute a vorbit, domnul cel care numai și-a vorbit. Eu înțeleg așa, vă respect foarte mult, dumneavoastră, dar știți, dacă e o temă, să fie temă. El începe a spune de toate și nimic concret. Bun, este mesajul domnului Andrei de totdeauna, dar acum... Da, știți, asta e că mai sunt ăștia care spune că e românul, că e basarabianul, că e și el, și tot aiurea vorbește. Știți, aici sunt totuși de la comuniști băgați, aici care tulburi apele și care critică alianța. Ei se uite la dâns și au făcut ei pentru Uniunea Europeană. Să revenim, ce-ai făcut tu, singur tu, ce-ai făcut? Să revenim la întrebare. Cum lucrezi, ce faci, cum procedezi? Domnul Mihai, de noi depinde dacă legiul european ori nu. Mai avem un minut. Care partid ar putea constitui pilonul unui guvern în pro-Europa și pro-reformă după alegeri? Care partid? Vă spun care. Tot aceștia care sunt acum. Vreau Partidul Liberal Reformator, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat. Fiecare cu platforma lui electorală. Pentru că niciun partid nu-i tot una. Fiecare are a lui alegători. Și totuși aceștia partidul au luat. Și aș vrea tare mult când Partidul Liberal Reformator să regăsească acolo domnul Mihaieș și domnul Catană. Da. Foarte buni, bărbați adevărați ai neamului și aș vrea tare mult să regăsească în Partidul Liberal Reformator. O seară bună, a fost ultimul apel telefonic pentru că timpul ne presează. Vom mai avea însă timp suficient pentru a aborda această are problematică. Mai sunt câteva luni până la alegeri, dar acum așa ca o probă după ce și-a finalizat sesiunea Parlamentului. Eu mulțumesc pentru participare la emisiune și vă spun toate cele bune. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.